ब्रह्म सूत्र इसमें हम लोग देख रहे थे ज्योतिष चरण अधिकरण। ज्योति कहने से ब्रह्म ही लेना है, क्यों? पूर्व पक्ष कहता है कि यहाँ ज्योति से जड़ ज्योति लेना चाहिए सिद्धांत का ना, पूर्व खंड में ब्रह्म का ही कथन हो रहा है। तो पूर्व पक्ष कहे कि पूर्व खंड में तो गायत्री शब्द से छंद का ही कथन हुआ है, सिद्धांत कहता है कि ना, तो छंदो विधानात, पूर्व पक्ष कहता है कि पूर्वस्मिन वाक्य छंदसह एव अभिधानात, गायत्री शब्द है ना, छंदस ही अभिधानात, और उसी गायत्री का ही पाद और उसका षडविधा उसी का ही कथन हुआ था। सिद्धांत कहता है कि न तथा तथा अर्थात छंदो छंद के द्वारा ब्रह्म में चित्त का एकाग्र करने का वहाँ कथन हुआ है, तथा ही दर्शनम, अन्यत्र उसी प्रकार की उपासना देखी गई है। छंद के द्वारा ब्रह्म में चित्त एकाग्र करने का ये उपासना अन्यत्र भी देखा गया है। अच्छा, भाष्य में आगे देखेंगे, य एतम एवं ब्रह्म उपनिषदं वेद इति अत्र, य एतम उपनिषदं वेद एवं ब्रह्म, एवं ब्रह्म वेद, य एतम उपनिषदं वेद, यहाँ वेद का अर्थ उपास्ते, और एवं ब्रह्म वेद, वेद का अर्थ वहाँ बिजली लाभे लेकर के अर्थात तो प्राप्नुति, जो ब्रह्म को इस प्रकार की मतलब जो एताम उपनिषद, उपनिषद स्त्रीलिंग है तो इसलिए कहते हैं कि वो उपनिषद का जो उपासना करता है, जो उपासना करेगा तो इस प्रकार के ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। एताम उपनिषदम, इस प्रकार उपनिषद का जो उपासना करेगा वो इस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करेगा, ऐसे वो वाक्यार्थ होगा। तो टीका में उसको देते हैं इत्यत्र, ए भाष्य में इत्यत्र ही वेदो उपनिषदम इति व्याचक्षते, तो य एताम उपनिषदम वेद, तो वेद उपनिषदम, तो यहाँ उपनिषद शब्द से ये वेद को ही उपनिषद शब्द से यहाँ कहा जाता है। यहाँ वेद तो अर्थात ये क्रियापद है अर्थात उपास्ते, तो यहाँ उपनिषद कहने से कहते हैं उपनिषद शब्द का अर्थ। टीका में वेद रहस्य भूताम मधु विद्याम एव उक्त रीत्या य कश्चित वेद, उपनिषद शब्द का अर्थ हो गया रहस्य विद्या। रहस्य क्या है कहते हैं वेद का जो रहस्य, वेद का रहस्य क्या है कहते हैं मधु विद्या, मधु विद्या अर्थात मधु शब्द से ब्रह्म को ही कहा जाता है, तो ये ब्रह्म विद्या आत्म विद्या, तो वेद का रहस्य भूत जो मधु विद्या आत्म विद्या एवं, एवं का अर्थ उक्त रीत्या य कश्चित वेद, जो कोई इस प्रकार की जानता है, तस्य उदय अस्तमय रहित ब्रह्म प्राप्तिर्भवति इत्यर्थ, य एताम उपनिषदम वेद वो ब्रह्म वेद, वेद अर्थात प्राप्नोति, किस प्रकार के ब्रह्म को कहते हैं एवं ब्रह्म वेद, एवं ब्रह्म क्या है कहते हैं उदय अस्तमय रहित, तो वो ब्रह्म जिसमें उदय और अस्त नहीं है, उदय अस्त नहीं है अर्थात उत्पत्ति नाश नहीं है अर्थात नित्य, इस प्रकार की ब्रह्म प्राप्तिर्भवति, ये मंत्र का अर्थ हो गया। तथा च वेदत्वाद गायत्र्यां ब्रह्म शब्दो युक्त इति भाव, इसलिए गायत्री में ब्रह्म शब्द व्यवहार होना ये ठीक है, क्यों कहते हैं कि गायत्री जो है वो वेद ही है और वेद का जो रहस्य अंश है वो ब्रह्म ही है, तो इसलिए गायत्री भी वेद है, वेद का रहस्य अंश जो है वही ब्रह्म है, इसलिए गायत्री शब्द से ब्रह्म कहा जाना ये ठीक है। तो पूर्व वाक्य में अर्थात ज्योति वाक्य का पूर्व वाक्य में जो गायत्री वाक्य है द्वादश खंड, वहाँ गायत्री शब्द से वो ब्रह्म को ही कहा जाता है, गायत्री शब्द से ब्रह्म का अर्थात गायत्री का जो अधिष्ठान है, गायत्री में जो अनुगत ब्रह्म उसी का ही वहाँ कथन हुआ है, क्योंकि वहाँ कहा गया तो पादोश्य सर्वभूतानि, ये प्रमाण है कि वहाँ गायत्री शब्द से गायत्री अनुगत ब्रह्म को कहा जाता है। भाष्य में यह एताम एवं ब्रह्म उपनिषदम वेद इत्यत्र ही वेदो उपनिषदम इति व्याचक्षते, वेदो उपनिषद अर्थात वेद से रहस्य, इस प्रकार के वेद का रहस्य जो टीका में कह दिया, वेद रहस्य भूता मधु विद्याम, तो वेदस्य उपनिषदम अर्थात वेद का रहस्य, वेद का रहस्य अर्थात मधुविद्या, मधुविद्या ब्रह्म विद्या कहा जाता है। तस्मात छंदोभिधानात न ब्रह्मण प्रकृतत्व इति चेत। अच्छा अच्छा अच्छा, हम सिद्धांति पर किसका व्याख्यान कर दिया, ये अर्थात पूर्व पक्ष है ये वाक्य को, मतलब ये पूर्व पक्ष अभी इस वाक्य को कह रहा है कि ये एताम एवं ब्रह्म उपनिषदम वेद, पूर्व पक्ष कहता है कि वेद उपनिषदम इति व्याचक्षते, अर्थात वेद को यहाँ उपनिषद शब्द से कह दिया गया, और वेद क्या है, गायत्री है, अर्थात गायत्री को यहाँ उपनिषद शब्द से कह दिया, पूर्व पक्ष गायत्री को ही यहाँ उपनिषद शब्द से कह दिया गया। तस्मात छंदो अभिधानात, तो यहाँ छंद का ही, गायत्री छंद का ही अभिधान हुआ है, होने से न ब्रह्मण प्रकृतत्व, पूर्व वाक्य में, पूर्व वाक्य अर्थात द्वादश खंड, द्वादश खंड में वहाँ ब्रह्म का भी प्रकरण नहीं है, वहाँ भी गायत्री छंद का ही कथन हुआ है। क्योंकि ये जो है यह एताम एव ब्रह्म उपनिषदम वेद, ये हो गया 3:11 अर्थात गायत्री खंड का ये पूर्व खंड, तो वहां कहा गया था ये बात, तो वहां भी पूर्व पक्ष कह रहा है कि वहां भी वेद शब्द से वो गायत्री को ही कहा जाता है, उसी को आगे द्वादश खंड में भी गायत्री कहा गया, तो इसलिए वो सर्वत्र गायत्री शब्द से छंद को ही कहा जाता है, ब्रह्म को नहीं कहा जाता है, पूर्व पक्ष का कथन है। तो न ब्रह्मण प्रकृतत्व इति चेत, तो सिद्धांत कहता है कि नैष दोष तथा चेतोर्पण निगदात, तो यहाँ से सिद्धांति वाक्य आरंभ हुआ सूत्र का, सिद्धांत कहता है कि तथा, तथा अर्थात गायत्र्याख्य छंदो छंदो द्वारेण तद अनुगते ब्रह्मणी चेतसो अर्पण चित्त समाधानम अनेन ब्राह्मण वाक्येन निगद्यते। गायत्री रूपक छंद, ये छंद के द्वारा गायत्री में अनुगत जो ब्रह्म है, गायत्री में अनुगत ब्रह्म अर्थात गायत्री जिसमें कल्पित है, गायत्री का जो अधिष्ठान है ब्रह्म, तो उसी ब्रह्म में चेतसो अर्पण, अर्पण अर्थात चित्त समाधान, अनेन ब्राह्मण वाक्येन निगद्यते, वो ब्राह्मण वाक्य के द्वारा कहा जाता है। गायत्री वा इदम सर्वम, ये वाक्य को आधार लेकर के कहा जाएगा कि इदम सर्वम कहने से यहाँ गायत्री, गायत्री अनुगत ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म वा इदम सर्वम ये वास्तविक घटेगा, गायत्री जो केवल अक्षर, वो अक्षर जो छंद है वो सर्वम नहीं हो जाएगा, सिद्धांत पहले कहा था, इसलिए गायत्री वा इदम सर्वम ये वाक्य के आधार पर, तो गायत्री शब्द से गायत्री अनुगत ब्रह्म लेकर के ब्रह्म में ही चित्त का समाधान एकाग्र करेंगे। इति टीका में गायत्री शब्देन तद उपादानत्वेन अनुगत ब्रह्म लक्षणायाम बीजम अनुपपत्तिम आह, सिद्धांत यहाँ कह रहा है कि गायत्री शब्द से ब्रह्म को लिया जाएगा, गायत्री शब्द का सक्यार्थ होता है गायत्री छंद, तो अभी आप अगर ब्रह्म को लेंगे तो आपको लक्षणा करना पड़ेगा, लक्षणा क्यों करेंगे आपको अगर तात्पर्य अनुपपत्ति हो तो सिद्धांत अभी कह रहा है कि गायत्री शब्द न टीका वाक्य गायत्री शब्द न तद उपादानत्वेन अनुगत ब्रह्म, ब्रह्म में लक्षणा करते हैं, लक्षणा का बीज क्या है, कहते हैं अनुपपत्ति, पूर्व पक्ष जो कह रहा है ऐसे लेने से तात्पर्य उपपत्ति नहीं होगा, तात्पर्य अनुपपत्ति होने से गायत्री का सक्यार्थ छंद को छोड़ करके ब्रह्म में लक्षणा किया जाएगा, वो अनुपपत्ति क्या है, पूर्व पक्ष का मत मानने से अनुपपत्ति हो रहा है, तात्पर्य अनुपपत्ति, इस अनुपपत्तिम आह, ये अनुपपत्ति हो गया लक्षणा का बीज, इसको अभी कहता है। भाष्य में न ही अक्षर सन्निवेश मात्राया गायत्र्याः सर्वात्मकत्वं संभवति, तो गायत्री वा इदम सर्वम कहने से गायत्री से अगर वो छंद को लेंगे जो कि अक्षर रूप है वो सर्वात्मक नहीं होगा, यही अनुपपत्ति हुआ। तस्मात गायत्र्याख्य विकारे अनुगतम जगत कारणम ब्रह्म तद इह सर्वम इति उच्यते, तस्मात क्योंकि गायत्री छंद जो है सर्वात्मक नहीं होगा, इसलिए गायत्र्याख्य विकार, विकार अर्थात कार्य, तो ये गायत्री रूप का जो कार्य है वो किसमें अध्यस्त है, कहते हैं जगत कारण ब्रह्म में अध्यस्त है, अनुगतम, उसमें अनुगत जो जगत कारण अनुगत अर्थात अधिष्ठान रूपेण अनुगत जगत कारण ब्रह्म, उसी को यहाँ सर्वम इति उच्यते। गायत्री वाइदम सर्वम कहने से गायत्री शब्द से ब्रह्म दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों कहते हैं, अभी ज्योति वाक्य त्रयोदश खंड, गायत्री वाक्य द्वादश खंड, त्रयोदश के आगे चतुर्दश खंड आएगा सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो वहां कहा जाएगा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो वहां जब कहा जाएगा सर्वम खलु इदम ब्रह्म कहने से आप इदम कहकर कभी किसी को लेंगे? पूर्व में ज्योति वाक्य है, उससे पूर्व में गायत्री है, तो क्या वहां सबसे आप एक जगह में ज्योति है एक जगह में गायत्री छंद है, क्या ये सब को ला करके सर्वम ब्रह्म कहेंगे? कहेंगे उसमें से कोई भी ब्रह्म नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ सर्वम खलु इदम ब्रह्म कहने से अर्थात ये पूरा जो जगत है वो जगत ही ब्रह्म, अर्थात पूर्व में सर्वत्र भी ब्रह्म का परामर्श अगर होगा तभी यहाँ भी ये ब्रह्म का परामर्श हो जाएगा। सर्वम खलु इदम ब्रह्म कहने से आगे वाला चतुर्दश खंड में भी ब्रह्म का परामर्श होगा। शायद पहले आया था कि आगे सर्वम खलु इदम ब्रह्म कह करके ब्रह्म कहा जाएगा, और पूर्व में भी है कि पादस्यो सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम देवी, एक पाद पूरा जगत जिसका है वो ब्रह्म है, बीच में ज्योति है, पूर्व में ब्रह्म बाद में ब्रह्म होने से बीच में ज्योति, उसको कैसे आप कार्य ज्योति लेंगे, जड़ ज्योति लेंगे, वो भी ब्रह्म होगा कहता। इसी का ही हम ये बात दिखा रहे हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये आगे प्रकरण अर्थात आगे खंड में ये वाक्य है। वहां भी जो सर्वम कहा जाएगा वो उसी जगत कारण को लिया जाएगा, परामर्श किया जाएगा। इदम खलु सर्वम, इदम सर्वम कहा जाएगा तो वो ब्रह्म। इति आगे टीका में ब्रह्मणोपि कथम सर्वात्मकत्वम इतत्राह, तो ब्रह्म सर्वात्मक कैसे हो जाएगा? ब्रह्म कारण है किंतु सर्वात्मक कैसे, क्योंकि वाक्य आ गया सर्वम खलु इदम ब्रह्म कह दिया, और पूर्व में आप कहते हैं कि गायत्री ही अनुगत और वही सर्वम है, गायत्री वही इदम सर्वम कहते हैं, गायत्री शब्द से ब्रह्म को कहते हैं, ब्रह्म सर्वम कैसे होगा? ये सब संशय होने से भाष्य में कार्यम च कारणात अव्यतिरिक्तम इति वक्ष्यामः तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इत्यत्र। ब्रह्मसूत्र में आगे आएगा 2.1.14, कार्य जो है वो कारण से अव्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त भिन्न, तो अर्थात वो भिन्न नहीं है, कार्य कारण से भिन्न नहीं है। इति बक्ष्याम तद, तद अर्थात विकारम कार्यम अनन्यत्वम, कार्यस्य अनन्यत्वम न अन्यत्वम न भिन्नत्वम, कार्य भिन्न नहीं है। क्यों? आरंभण शब्दादिभ्य वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम, जो कार्य होता है वो केवल शब्द प्रयोग के लिए आलंबन मात्र, कुछ नूतन और पदार्थ है नहीं। टीका में नच गायत्र्या ध्यानार्थम सर्वात्मत्व आरोप इति वाच्यम, पूर्व पक्ष कहेगा तो अगर आप कहते हैं कि गायत्री शब्द से ब्रह्म लेना है क्योंकि ब्रह्म सर्वात्म है, पूर्व पक्ष कहता है कि गायत्री में भी सर्वात्मत्व का आरोप कर देंगे ध्यान करने के लिए, तो आरोप करे क्योंकि ध्यान करने के लिए आरोप करके ध्यान किया जाएगा, तो जैसे योषित में अग्निबुद्धि करना है तो ये सब आरोप करके ध्यान किया जाता है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि गायत्रिया ध्यानार्थम सर्वात्मत्व आरोप इति, पूर्व पक्ष कहता है कि न से वाच्यम स्वतः सर्वात्मनो ध्यान संभवेन तद आरोप अयोगात, संभवेन असदारोप, आगे असदारोप है ना, स्वतः सर्वात्मन, सर्वात्मा स्वतः हो गया ब्रह्म, ब्रह्म स्वतः सर्वात्मा है, जब ब्रह्म का ध्यान संभव है अब गायत्री में क्यों सर्वात्मत्व असद बात है अर्थात वो वहां नहीं है आरोप करेंगे? गायत्री में सर्वात्मत्व आरोप करके क्यों ध्यान करेंगे जब ब्रह्म में स्वतः सर्वात्मत्व है? जो स्वतः विद्यमान पदार्थ का ध्यान नहीं करके असद आरोप करके क्यों ध्यान करेंगे? सिद्धांति उत्तर दिया। अच्छा यहाँ तक सूत्र का हो गया तथा चेतोर्पण निगतार्थ, आगे सूत्र में रह गया तथा ही दर्शनम, इतने अंश के लिए कहते हैं आगे टीका में तथा ही दर्शनम इति सूत्र शेषम व्याचष्टे, सूत्र का ही अवशिष्ट भाग है इसका व्याख्यान करते हैं। भाष्य में तथा अन्यत्रापि विकार द्वारेण ब्रह्मण उपासनम दृश्यते। अन्यत्रापि अन्यत्रापि अर्थात अन्य सब शाखा में भी तो ये भी देखा जाता है। आगे उदाहरण देते हैं, विकार द्वारा ब्रह्म का उपासना, विकार अर्थात कार्य, कार्य के द्वारा, कार्य में जो अनुगत है अधिष्ठान रूप से कारण ब्रह्म, उसका उपासना ये भी अन्यत्र देखा गया है। उदाहरण देते हैं, एतम ह्येव ववृचा महत्ति उक्थे मीमांसंत। तो मीमांसंते बहुवचन है, एतम ही एव, एतम अर्थात इसी ब्रह्म को ही, ववृचा ववृचा अर्थात ऋक्साखिया, ऋग्वेद को मतलब ऋग्वेद वाले, महति नामक उक्त में, उक्त अर्थात मंत्र विशेष, तो महति नामक मंत्र विशेष में मीमांसंते उपासंते। तो महति नामक मंत्र विशेष में इसी ब्रह्म का ही ये ऋक् साखिय वाले उपासना करते हैं। टीका में उसको दे दिया कैसे, महत्युक्ते मीमांसंते, ना ना ये आत्मनिपद का बहुवचन, मीमांसते मीमांसेते मीमांसंते बहुवचन है, क्योंकि बहुवृचा बहुवचन है, ऋक्साखिया ऋक्साखा वाले मीमांसंते आत्मनिपद लट का प्रथम पुरुष बहुवचन, मीमांसंत अच्छा मीमांसंत होगा तो फिर सत्रंत होकर के बहुवचन होगा, सत्रिपत्य हो जाए, ये धातु तो हो गया मीमांस सनपत्य होने के बाद, सन होने के बाद आगे सत्री हो जाएगा, सत्री होने के बाद उसका बहुवचन हो जाएगा, प्रातिपदिक हो जाएगा मीमांसत, तो मीमांसत प्रातिपदिक हो जाने से तो एक वचन में हो जाएगा मीमांसन मीमांसंत मीमांसंत उस प्रकार की, अर्थात वो तिंगंत रूप करेगा मीमांसंत। अच्छा ठीक है तिंगंत रूप, यहाँ तो मीमांसंत एतम बीच में विराम नहीं, वहां विराम दिया होगा फिर कमा दिया है, अच्छा ठीक है तब तो वे हो जाएगा उपासते, किंतु ठीक है हमें तिंगंत करके दिया कोई बात नहीं सतम तो हो जाएगा। ठीक है मैं दृश्यते इति दर्शनम, जो सूत्र में दिया ना तथा ही दर्शनम, दर्शनम का अर्थ उसी प्रकार की दृश्यते, दृश्यते का अर्थ दृष्टम, दृश्यते कर्मणि प्रयोग कर दिया दृष्टम, इसका अर्थ कहते हैं एतम, एतम अर्थात परमात्मानम आत्मतत्व, बहवृचा बहवृचा अर्थात ऋग्वेदी न ऋक्साखा वाले, महति उक्थे महति नामक उक्त में, उक्त अर्थात मंत्र, शस्त्रे शस्त्र अर्थात अप्रगित मंत्र जिसका गायन नहीं किया जाएगा गद्या गद्याकार, महति उक्थे शस्त्रे तद अनुगतम उपासते, उपासते तिंगंत दिया, इसलिए तिंगंत होने से थोड़ा महति उक्थे मीमांसंते, यह मीमांसंते पाठ रहे हैं वहां विसर्ग दिया है तो ठीक है, कुछ टिप्पणी नहीं है पाठ वेद बोल करके, तिंगंत होना अधिक है मतलब सत्रंत करेंगे तो एक असमापिका क्रिया, मीमांसंत मतलब असमापिका क्रिया ना, सत्र अर्थात तो गच्छत खादती, गच्छत सत्री जहाँ होता है ना असमापिका क्रिया वो पूर्ण नहीं है ना, इसलिए मीमांसंते होना ये ठीक है, विसर्ग दिया है तो ठीक है। किंतु उसमें मीमांसन्ते पूरा स्पष्ट लिख दिया। मीमांसन्ते पाठभेद लिख करके रख सकते हैं। कैसे ये दे आगे ऐतरीय आरण्य का आगे दिया लिखा है संख्या आरण्य का है। मीमांसन्ते टीका में हम लोग देख रहे थे एतम परमात्मानं बहुवृचा ऋग्वेदिनो महति उक्ते शास्त्र तद अनुगतम उपासते। ये ऋग्वेद वालों के लिए हो गया। आगे भाष्य में एतम अग्ना वध्वर्यव एतम महाव्रते छंदोगाः एतम अग्ना अध्वर्यव अग्नौ अध्वर्यव एतम एतम अर्थात उसी परमात्मा को अग्नौ अर्थात अग्नि रहस्य नामक उनका मंत्र में अध्वरी लोग अध्वरी अर्थात यजुर्वेद वाले तो वो लोग उपासते मीमांसते का अन्वय सभी के साथ हो जाएगा। टीका में इसके लिए दे दिया एतम एव एतम अर्थात इसी परमात्मा को अग्नि रहस्य अर्थात तम एतम अग्निर इति अध्वरी अव उपासते इति श्रुते ये मंत्र है वहां। तम एतम उसी परमात्मा को अग्नि इति अग्नि इसी रूप से अध्वर्य वह अध्वर्य लोग उपासना करते हैं अग्नि अर्थात वही अग्नि में अनुगत जो ब्रह्म इति श्रुते ये श्रुति से यजुर्वेदिनो अग्नौ उपासते यजुर्वेदी लोग वो अग्नि में उपासना करते हैं। आगे भाष्य में जाए एतम महाव्रते छंदोगाः महाव्रत नामक क्रतु में छंदोगा अर्थात सामवेदी लोग वो लोग उसी परमात्मा का एतम उसी परमात्मा का उपासना करते हैं। टीका में एतम एव एतम कहने से परमात्मानं छंदोगाः छंदोगा अर्थात सामवेदिनः महाव्रते भाष्य में दिया था महाव्रते का अर्थ महाव्रत नामक क्रतु क्रतु में उपासते मीमांसन्ते जो दिया था उसका अन्वय प्रत्येक के साथ हो जाएगा। इति ऐतरीय के दृष्टम ऐतरीय उपनिषद में ये कहा गया था। देखिए वहाँ ऋग्वेदीय लोग महति नामक मंत्र में यजुर्वेदीय लोग अग्नि में छंद ये सामवेदीय लोग महाव्रत नामक क्रतु में इसी परमात्मा का ही उपासना करते हैं। तो ये सब कार्य में विकार में अनुगत ब्रह्म का उपासना होता है। तो जैसे होता है यहाँ भी उसी प्रकार गायत्री नामक कार्य विकार में अनुगत ब्रह्म का उपासना यहाँ भी उसी प्रकार। टीका में भाष्य में आ गया तस्माद् अस्ति छंदोभिधाने अपि पूर्वस्मिन् वाक्ये चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्टम्। तस्माद् अस्ति अस्ति कहाँ पूर्वस्मिन् वाक्ये द्वादश खंड में छंदो अभिधाने अपि अभिधान अभिधीयते अनेन इति अभिधान गायत्री नामक वहां शब्द व्यवहार किया गया जो कि छंद का अभिधान है छंद का वाचक है। तो छंद का अभिधान होने पर भी चतुष्पाद ब्रह्म वहां निर्दिष्ट किया गया है क्योंकि वहां प्रामाणिक मतलब प्रमाणत्व ने सिद्धांत देता है पादोश्य सर्वाभूतानि। तो गायत्री के साथ सादृश्य दिखा करके गायत्री जैसा चार पाद है ब्रह्म भी चार पाद है तो इसी प्रकार सादृश्य दिखा करके तो उसमें अनुगत ब्रह्म का निर्देश किया गया है। तदेव ज्योतिर्वाक्य परामृश्यते उपासनांतर विधानाय तदेव तदेव ब्रह्म वही ब्रह्म ज्योतिर्वाक्य में भी अथ यद अतः परो दिवो ज्योति सर्वतः पृष्ठेशु विश्वतः पृष्ठेशु ये जो वाक्य में ज्योतिर्वाक्य में तदेव ब्रह्म परामृश्यते क्यों परामर्श करते हैं उपासनांतर विधानाय ये अन्य उपासना पहले गायत्री आधार पर उपासना या ज्योति आधार पर मतलब जो अंतः शरीर है कुक्षी में वो ब्रह्म का आरोप करके उपासना करना है उपासनांतर विधानाय। तो यहाँ क्या हुआ गायत्री शब्द से लक्षणा करके ब्रह्म का उपासना कहा गया गायत्री का सक्यार्थ हो गया छंद उसे लक्षणा किया गया तो गायत्री शब्द से यहाँ ब्रह्म लेना है। क्यों लक्षणा किया गया क्योंकि छंद लेने से इदम वाव गायत्री सर्वम ये नहीं घटेगा गायत्री सर्व मतलब छंद लेने से वो सर्व नहीं होगा इसलिए लक्षणा करके ब्रह्म को लिए ये सिद्धांत पक्ष हो गया। यहाँ कुछ लोग कुछ अन्य कहते हैं उसके लिए कहते हैं गायत्री शब्द ब्रह्म लक्ष्य को इति व्याख्याय सिद्धांत पक्ष व्याख्यान हो गया। अभी गौण इति आह कहते हैं तो गायत्री शब्द से ब्रह्म का लक्षणा करके ब्रह्म का उपासना कहा गया अभी कहते हैं कि गायत्री शब्द से लक्षणा नहीं किया जाएगा, गायत्री शब्द ही ब्रह्म है। तो यहाँ गायत्री शब्द कहते हैं ब्रह्म, अगर गायत्री शब्द है, गायत्री शब्द क्यों कहा गया, ब्रह्म कहा जा सकता है, कहते हैं गायत्री शब्द यहाँ गौण है। इस प्रकार के अपरे इति भाष्य में अपर आह, अपर अर्थात अपरे, अन्य लोग कहते हैं साक्षादेव गायत्री शब्देन ब्रह्म प्रतिपाद्यते संख्या सामान्यत। यहाँ गायत्री शब्द से ब्रह्म साक्षात प्रतिपाद्यते, साक्षात अर्थात टीका में कहते हैं साक्षादेव, वाच्यार्थ ग्रहणम बिना एव। जब गायत्री शब्द से वाच्यार्थ लेते हैं, वाच्यार्थ का संबंध होता है लक्ष्यार्थ, तभी हम लक्षणा करते हैं। अभी कहते हैं वाच्यार्थ बिना, अर्थात लक्षणा नहीं करते, सीधा गायत्री शब्द से ब्रह्म कहा जाएगा, ये कैसे हो जाएगा। टीका में एक पंक्ति है, पूर्वम तु उपास्यतया गायत्री पदेन अजहत लक्षणया गायत्री ब्रह्मणी द्वे अपि लक्षिते। पहले उपास्यतया गायत्री को अर्थात ये प्रतीकत्वेन बना करके उसमें ब्रह्म का उपासना करना, ऐसे विचार हुआ। तो गायत्री पदेन अजहत लक्षणया, अर्थात गायत्री को लिया और गायत्री में अनुगत ब्रह्म का, मतलब गायत्री छंद में अनुगत ब्रह्म उच्चारण करेगा, गायत्री उपासना करेगा ब्रह्म, जैसे सामना में है शालग्राम ब्रह्म विष्णु बुद्धि करके उपासना, इसी प्रकार की अजहत लक्षणया गायत्री ब्रह्मणी द्वे अपि लक्षिते। तो द्वे अपि लक्षिते अर्थात ब्रह्म लक्षित हुआ, गायत्री तो वहां उसका शक्य, द्वे अपि लक्षित कहते दोनों में लक्षणा नहीं किया जाता है, एक में लक्षणा हुआ तो दोनों मिला करके कह दिया। अच्छा तो क्यों लक्षणा किया, क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि गायत्री जो केवल और छंद लेंगे तो सर्वम नहीं होगा, इस प्रकार का। तो अच्छा अभी ये जो दूसरे लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि नहीं, गायत्री शब्द से साक्षात ब्रह्म को कहा जा सकता है। कैसा गायत्री शब्द से साक्षात ब्रह्म को कहेंगे, तो जैसे वेदांत परिभाषा में विचार आया था, जब कहा जाएगा कि घटो नित्य, तो यहाँ घट शब्द से किसको लिया जाएगा, क्योंकि ये मीमांसा के लोग कहेंगे कि शब्द का शक्ति जाति में है, घट कहने से घटत्व को समझाएगा, और न्यायिक लोग कहेंगे शक्ति जाति विशिष्ट व्यक्ति में है, घट कहने से घटत्व विशिष्ट घट घट शब्द से इसको समझाया जाएगा। तो मीमांसक लोग जब कहेंगे कि अगर आपका शक्ति जाति में है, घटक कहने से घटत्व को समझाएगा, तो फिर ये व्यक्ति कैसे आएगा, तो कहेंगे कि ये घटत्व कहने से व्यक्ति उसी का एक देश अर्थात व्यक्ति उसका व्यंजक होगा, घटत्व का व्यंजक घट होगा, तो होने से ये जो व्यंजक है वो व्यंग्य का एक देशत्व ग्रहण होगा, अर्थात तो व्यक्ति वहां ये शक्यार्थ का एक देशत्व ग्रहण होगा। जब हम कहेंगे घटो नित्य, न्यायिक का भाषा में घट का अर्थ घटत्व विशिष्ट घट, आप जब घटो नित्य कहते हैं कि नित्य का अन्वय आप घटत्व के साथ कर लेंगे, तो क्यों कहने के घट का अर्थ घटत्व विशिष्ट घट, तो इसलिए नित्य कहने का समय में जिसके साथ संभव है उसी के साथ अन्वय कर लेंगे, तो घटो नित्य कहने से घट का अर्थ घटत्व लेंगे। और जब कहेंगे घटो अनित्य, तब अनित्य का संबंध घट के साथ लेंगे, घटत्व के साथ नहीं, घट शब्द का अर्थ विशिष्ट अर्थ हो गया, उसमें एक विशेषण है कि विशेष्य, अन्वय जिसके साथ संभव है उसी के साथ लेंगे। इसी प्रकार की यहां भी ये लोग कहते हैं कि गायत्री कहने से सीधा ब्रह्म को ही लिया जाएगा, पहले सिद्धांत कहते थे गायत्री कहने से सक्यार्थ होगा छंद, लक्षणा करके ब्रह्म मिलेंगे, ये कहते हैं गायत्री कहने से सीधा ब्रह्म को ही लेंगे। जैसे आप घटो नित्य कहने से वहां घट शब्द से सीधा घटत्व को ले लेते हैं, क्यों नित्य के साथ अन्वय उसी का होगा। यहां भी वो जो अपरे वाला कहते हैं कि सर्वम जो होगा वो गायत्री कहने से गायत्री का जो अनुगत है ब्रह्म, तो वो उसी के साथ ही सर्वम का अन्वय हो सकता है, तो होने से उसमें जो अनुगत ब्रह्म है वो वहां एक देश है, सीधा मतलब सर्वम कहने से उसी ब्रह्म के साथ ही अन्वय हो सकता है, इसलिए वहां गायत्री शब्द से सीधा अनुगत ब्रह्म को ही लिया जाएगा। जैसे घटो नित्य कहने से घटो का अर्थ आप घटत्व लेते हैं, इसी प्रकार की गाय इदम भाई गायत्री सर्वम, इस प्रकार की जब कहेंगे सर्वम कहने से गायत्री शब्द से गायत्री में अनुगत जो ब्रह्म सीधा उसी को ही लिया जाएगा, कोई लक्षण की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार के लोग कहते हैं। तभी कहते हैं साक्ष्यादेव, भाष्य में कहता है साक्ष्यादेव गायत्री शब्द न ब्रह्म प्रतिपाद्यते, इस प्रकार के कहेंगे गायत्री शब्द से सीधा ब्रह्म क्यों कह देंगे, किसी शब्द से किसी अर्थ को कहने के लिए आपको कोई सादृश्य इत्यादि चाहिए। जैसे कहते हैं कि मानव को सिंगो कह दिए, इसी प्रकार की आप गायत्री शब्द से सीधा ब्रह्म को कह देंगे, कहेंगे उसमें अनुगत है किंतु कहने के लिए आपको कुछ सादृश्य चाहिए। कहते हैं संख्या सामान्य, गायत्री में चार पाद है और ब्रह्म में चार पाद है, इसलिए सीधा गायत्री शब्द से ब्रह्म को कहा जाएगा लक्षणा के बिना, ऐसे ये लोग कहते हैं। ये सिद्धांती आगे कहेगा ये थोड़ा अर्थात तो बहुत अच्छा विचार नहीं है, सिद्धांती इसको कहेगा आगे। संख्या सामान्य यथा गायत्री चतुष्पदा सड़क शेर पादेश तथा ब्रह्म चतुष्पाद, ये सादृश्य लेकर के सीधा गायत्री शब्द से ब्रह्म को ही कह दिया, जैसे मानव को सिंह शब्द से कह दिया जाता है सादृश्य से, इस प्रकार के। टीका में अभी अपरे वाला ऐसा कहे, पूर्व पक्षी अभी कहेगा कि पहले अभी सिद्धांत के साथ जो विचार हो रहा था, सिद्धांत कहा कि गायत्री को कभी भी सर्वम नहीं कहा जा सकता है, गायत्री को नहीं कहा जा सकता है। अभी आप गायत्री शब्द से ब्रह्म को ले रहे हैं सीधा, क्यों कहते हैं कि सर्वम कह करके, तो गायत्री और ब्रह्म में चतुष्पाद सादृश्य ले करके आप गायत्री शब्द से सीधा ब्रह्म को ले लिए लक्षणा के बिना, किंतु ये गायत्री और ब्रह्म में ब्रह्म सर्वम है किंतु गायत्री सर्वम नहीं होगा, इस अंश में तो विरोध होगा। अब गायत्री और ब्रह्म में सादृश्य दिखाते हैं, एक अंश में सादृश्य दिखा दिया चतुष्पाद, इसलिए गायत्री शब्द से सीधा ब्रह्म ले लिया, किंतु सर्वम अंश में विरोध होगा। अभी अपरे को पूर्व पक्ष कहेगा, विरोध करता है, पूर्व पक्ष कहता है नच गायत्री सर्वम इति अन्वय असंभव, गायत्री सर्वम इस प्रकार की अन्वय नहीं हो पाएगा। इसको अपरे वाले कहते हैं नच, क्यों नच कहते हैं, जैसे वो कहते हैं अपरे वाले घटो रूपी इति पदार्थ एक देशे व्यक्तो रूप अन्वयवत, जब घटो रूपी इस प्रकार की कहते हैं, मीमांसक का अर्थ में घट का अर्थ हो गया घटत्व, और घटत्व के साथ रूप का अन्वय हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो घट शब्द का अर्थ घटत्व, और आप घट को रूपी कहते हैं, रूप उसमें है बोल करके कहते हैं, और जो अर्थ है घटत्व तो उसमें रूप का अन्वय नहीं होगा। तो अभी घट शब्द से जो घटत्व आता है, घटत्व का व्यंजक होगा घट, ये जो व्यंजक होगा घट, ये घटत्व का एक देश माना जाएगा, व्यक्ति पदार्थ का एक देश मीमांसक मानते हैं। घटो रूपी इति पदार्थ एक देशे, पदार्थ का एक देश कौन है, कहते हैं घट हो गया व्यक्ति, पदार्थ कौन हो गया घटत्व, पद का अर्थ मीमांसक मत में ये शक्ति जाति में है, घट शब्द का अर्थ हो जाएगा घटत्व, तो घटो रूपी इति पदार्थ, पदार्थ हो गया घटत्व, उसका एक देश हो गया घट, तो एक देशे घटे व्यक्तो, तो व्यक्ति हो गया घट, पदार्थ का एक देश, तो उसमें जैसे रूप का अन्वय होता है, अर्थात एक पदार्थ दूसरा पदार्थ के साथ अन्वय नहीं होकर के उसका एक देश के साथ अन्वय होता है। ये व्याकरण इत्यादि में दिखाते हैं, कहते हैं इस प्रकार नहीं होगा, पदार्थ पदार्थे न अन्वयति न तो तद एक देश है न, कहते हैं किंतु कहीं होता है जैसे घटो रूपी कहते हैं। तो यहाँ क्या है, जो न्यायिक होंगे वो कहते हैं घट का अर्थ घटत्व तो विशिष्ट घट, उस घट में रूप का अन्वय सीधा होगा, किंतु मीमांसक को कहेंगे ऐसा नहीं, तो घट का अर्थ घटत्व तो है, तो होने से वहां घटत्व तो के साथ रूप का अन्वय जब होगा तो एक देश के साथ अन्वय होता है मीमांसकों को लेकर के, न्यायिक मत में तो ये विचार नहीं घटेगा, मीमांसक मत में। तो यहाँ जो अपरे वाले कहते हैं घटो रूपी इति पदार्थ हो गया घटत्व, तो उसका एक उद्देश्य हो गया घट, तो घट व्यक्ति में रूप का अन्वय जैसा होता है। इसी प्रकार की गायत्री पदार्थ का, गायत्री पदार्थ एक देशे, गायत्री अनुगत ब्रह्मणी प्रधाने सर्वात्मक तो अन्वय संभवात इति भाव। गायत्री पदार्थ का एक देश हो गया गायत्री में अनुगत जो ब्रह्म है, तो होने से वो ब्रह्म प्रधान है सर्वात्मक, सर्वात्मक ब्रह्म में प्रधान रूप से घटेगा। अन्यत्र कहीं भी सर्वात्मक कहते हैं तो किसी प्रकार की लक्षणा अथवा किसी प्रकार की अन्य उपाय से कहेंगे। तो अभी अपरे वाला कहते हैं गायत्री पदार्थ का जो एक देश है ब्रह्म है, कैसे कहते हैं गायत्री में अनुगत है वही उसका एक देश हो गया, तो ब्रह्म वो प्रधान रूप से सर्वात्मक तो अन्वय संभवात इति भाव। तो अभी अपरे अभी इस प्रकार की कह करके कहते हैं आपका मत में फिर सूत्र का, अभी सूत्र का व्याख्यान कैसे होगा वो लोग कहते हैं। तथा च सूत्रे सिद्धांत भागस्य अयम अर्थ, ये तथा चेतोरूपण निगता तथा ही दर्शनम, इतना सूत्र में सिद्धांत भाग है। तो तथा का अर्थ तथा गायत्रीवत चतुष्पात्व गुण सामान्यात, तथा का अर्थ हो गया गायत्री जैसे चतुष्पाद, इसी प्रकार की चतुष्पाद गुण सामान्य, ये गुण सामान्य आ जाएगा ब्रह्म में, इसलिए गायत्री शब्द से ब्रह्म को कहा जाएगा। उस ब्रह्म में चेतो ब्रह्मणी समर्प्यते, चेतो ब्रह्मणी समर्प्यते येन, येन केन स चेतोर्पण, कौन वह कहते हैं गायत्री शब्द। यहाँ सामने में आपको विद्यमान है गायत्री शब्द, गायत्री शब्द का अर्थ ब्रह्म, तो गायत्री शब्द के द्वारा गायत्री में अनुगत जो ब्रह्म है उस ब्रह्मण में चेत का समर्पण किया जाता है। चेतो ब्रह्मणी चेतो समर्प्यते येन स चेतोर्पण, बहुव्रीहि कर दिए, वो चेतोर्पण कौन है कहते हैं जिसके द्वारा चित्त का अर्पण समाधान किया जाता है, वो हो गया गायत्री शब्द। तेन तो गायत्री शब्द है न चेतोर्पण न ब्रह्मण एवं निगदात, गायत्री शब्द है न ब्रह्मण एवं निगतात, गायत्री शब्द सूत्र में नहीं है, कहते हैं चेतोर्पण यही गायत्री शब्द है, क्योंकि चेतसह मतलब चेतो अर्पणो ये न चेतोर्पण, चेतोर्पण हो गया गायत्री शब्द। तो गायत्री शब्द के द्वारा ब्रह्म का ही निगत, द्वादश खंड में गायत्री शब्द व्यवहार किया उसके द्वारा ब्रह्म का ही कथन हुआ है। निगदात निगदात तथा अभिधान, इसलिए अपरे वाले कहते हैं छंदो अभिधानम असिद्धम, जो पूर्व पक्षी कहता है छंदो अभिधानात इति चेत, पूर्व पक्षी कहता ये अपर वाला कहते हैं यहाँ छंद का अभिधान नहीं हो रहा है, वहां तो गायत्री शब्द से ब्रह्म का ही अभिधान हो रहा है। अधुना ये अंश हो गया कि तथा चेतोर्पण निगदात, चेतोर्पण हो गया गायत्री शब्द, गायत्री शब्द के द्वारा ब्रह्मण कथनात्। अधुना तथा ही दर्शनम इति शेषम व्याचष्टे, सूत्र का इतने अंश रह गया भाष्य में, तथा अन्यत्रापि छंदोभिधा ही शब्दो अर्थांतरे संख्या सामान्यत प्रयुज्यमानो दृश्यते। अन्यत्रापि छंदों को कहने वाले, सामान्यतया छंदों को कहने वाले शब्द अर्थांतर में भी व्यवहार होता है, लक्षणा के द्वारा नहीं है, जैसे यहाँ लक्षणा के बिना कहा, अपरे वाले कहते हैं अन्यत्र भी बिना लक्षणा में, सिद्धांत मत लक्षणा के द्वारा होता है, ये कहते हैं कि अन्य अर्थांतर में भी व्यवहार होता है। कैसे कहते हैं संख्या सामान्यत, जैसे यहाँ गायत्री में चतुष्पाद ब्रह्म में चतुष्पाद, सामान्य होने से गायत्री शब्द से ब्रह्म लिया गया, इसी प्रकार के भी संख्या सामान्यत ये छंद को सामान्यतया कहने वाले शब्द किंतु अर्थांतर में व्यवहार हो जाता है। इति दृश्यते तद यथा, उसके लिए दृष्टांत देते हैं संवर्ग विद्यायाम। अच्छा यहाँ संवर्ग विद्या पहले देखना पड़ेगा, ये है आप लोगों के पास मंत्र पुष्प, ये देखिए जहां इसमें लगा है संवर्ग विद्या, संवर्ग विद्या है 4-3 आपका पृष्ठ है 242 242 आपका चिन्ह दिया गया चतुर्थ अध्याय तृतीय पाद 242 देखिए वहां कहते हैं वायुर्भाव संवर्ग, तो ये संवर्ग शब्द का अर्थ कि ये सम्यक वर्जयति, वर्जयति का अर्थ यानी सम्यक वृणोति संवर्ग, अर्थात सब कुछ अपने में लय कर लेता है, इसको संवर्ग कहा जाता है। संवर्ग शब्द का अर्थ इस प्रकार के हैं, तो स्वस्मिन सम्यक मतलब विलयति, अपने में सम्यक मतलब ठीक ठीक लय करवा लेता है, उसको संवर्ग। किसको संवर्ग कहा गया है, वायुर्भाव संवर्ग। यदा वा अग्निर उद्वायति वायुम एव अप्येति, अग्नि जब बुझ जाता है वो वायु में ही लीन हो जाता है। यदा सूर्यम अस्तम एति, सूर्य जब अस्त हो जाता है वायुम एव अप्येति, वो भी वायु में लीन हो जाता है। यदा चंद्रो अस्तम एति वायुम एव अप्येति, यहाँ वायु शब्द से हिरण्यगर्भ, वायु उपलक्षित है हिरण्यगर्भ। अच्छा, और यदा आपह उच्छुष्यन्ति, जब ये जल सूख जाता है वायुम एव अपियन्ति, वायुर ही एव एतान सर्वान संवृत्ते, संवृत्ते सम्यक वर्ण कर लेता है, अपने में लय कर लेता है, इसलिए वायु को संवर्ग कहा गया। ये हो गया अधिदैवतम में, हिरण्यगर्भ में सब कुछ लीन हो जाते हैं। अथ अध्यात्मम प्राणो भाव संवर्ग, क्यों स यदा सोपीति, जीव जब सो जाता है प्राणम एव बाघ अप्येति, बाघ प्राण में लीन होता है, और प्राणम एव चक्षु प्राणम श्रोत्रम प्राणम मन प्राण द्वितीय है, तो उसमें सब ये लय हो जाते हैं, इसलिए प्राणो ही एव एतान सर्वान संवृत्त। अध्यात्म में प्राण और अधिदैव में वायु, ये दोनों संवर्ग हुए। तो यहाँ तक ये उपासना का कथन हुआ, आगे वहाँ एक आख्यायिका देता है। अथ ह सौनक च कापेयम अभिप्रतारिणम च काक्षसेनिम परिविश्यमाण, सौनक कापेय और अभिप्रतारिणम काक्षसेनिम, सौनक हो गया नाम तो कपि गोत्र होने से कापेय, और अभिप्रतारिण हो गया नाम तो काक्षसेनी हो गया गोत्र, तो कक्षसेन का अपत्य होने से परिविश्यमाण, उनको परिवेषण किया जा रहा था, भोजन में बैठे थे वो लोग। ब्रह्मचारी विभिक्षे, एक ब्रह्मचारी आकर के भिक्षा के लिए पहुंच वहां आया, तस्मै उ ह न ददतुहु, ये दोनों उसको भिक्षा नहीं दिए वो ब्रह्मचारी को। स हो उवाच, वो ब्रह्मचारी कहा महात्मन चतुरो देव एक कह स जगार भुवनस्य गोपास तम कापेय न अभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारिन बहुधा वसंतम यस्मै वा एतदन्नम तस्मै एतन न दत्तम इति। वो ब्रह्मचारी कहता है महात्मनस चतुरः द्वितीय बहुवचन, ये चारों को, चार महात्मा है उनको एक देव, स कह जगार, वो सब जगार अग्रि निगरण है, चारों को वो एक निगर लेता है। तो और वो भुवनस्य गोपाहा, भुवन को मतलब रक्षा करने वाले, वो जो चार है वो भुवन को रक्षा करने वाले, उनको ये सब निगल लेता है। तम वो जो निगल लेने वाला वो अधिदैव है, कापेय उसको संबोधन करके जो भोजन में बैठा था उसको कहते हैं न अभिपश्यन्ति मर्त्या, हे कापेय उसको ये मर्त्य लोग इसको नहीं जानते। अभिप्रतारिन दूसरा को, दो भोजन के लिए बैठे थे उसको कहता है बहुधा वसंतम, वो नाना प्रकार से वो जो अधिदैवत है जिसको जो सबको निगल लेता है वो बहुधा वसंतम नाना रूप से वही विद्यमान है। और यस्मै वा एतद अन्नम, जिसके लिए ये सब अन्न पाक होता है तस्मै एतन न दत्तम, उसी को ये नहीं दिया। ये जो ब्रह्मचारी है वो संवर्ग उपासक है, तो वो उस समय में स्वयं अपने आप को संवर्ग मानता है, अर्थात वो जानता है कि ये सब कुछ मेरे में लीन होता है, मान करके वो कहता है कि जो जिसमें सब कुछ लय हो जाता है, जिसके लिए सारे अन्न पकाया जाता है, अभी उसी को नहीं दिया गया। दिया नहीं गया किसको? ब्रह्मचारी को नहीं दिया गया, और कहता है कि जो सबको निगल लेने वाला है संवर्ग, उसी को नहीं दिया गया, अर्थात वो ब्रह्मचारी अपने आप को संवर्ग मानता है। संवर्ग का उपासना करके इतना तल्लीन हो गया कि अपने आप को संवर्ग मानता है, उपास्य रूप उसको मानता है। तो ये कहने के बाद तद उ शौनक कापेय प्रतिमन्वान प्रत्ययात्मा देवानाम जनिता प्रजानाम हिरण्य दंष्ट्रो बभस्व बभस्व अर्थात ये सबको निगलने वाला अनसूरी महांतम अस्य महिमानम आहु अनद्यमानो यद अनद्यमानम यद अनन्नम अति अनद्यमान उसको उसको कोई खाया नहीं जा सकता, अद्यमान नहीं है उसको कोई खा नहीं सकता। यद अन्नम अति यद अनन्नम अति यद उसमें भी अनन्नम अति है यद अनन्नम अति वै वयम ब्रह्मचारी एतद उपासम है यद अनन्नम अति। अच्छा ये अनन्नम शब्द से क्या लिया गया भाष्य में थोड़ा देखा नहीं इसको, अनन्नम अति अर्थात ये सब कुछ यहाँ अनन्नम अति वहां प्रकरण में ऐसा विचार आता है था जो संवर्ग उपासना करने वाला है वो तो मतलब समष्टि रूप होने से अभी वो सभी में विद्यमान है, सभी में विद्यमान होने से सभी के द्वारा जो जो अन्न लिया जाता है मतलब हस्ती का जो अन्न है व्याघ्र का वो अन्न नहीं है, शुक्र का जो अन्न है स्व का वो अन्न नहीं है, किंतु जो सभी शरीर में संवर्ग रूप से जो सर्वत्र विद्यमान है वो उसके लिए सब कुछ अन्न हो जाएगा। किंतु अभी जिस शरीर में है अगर अभी वो ब्रह्मचारी मनुष्य शरीर में है उसके लिए व्याघ्र का जो अन्न है वो अनन्न है, तो किंतु मतलब मनुष्य शरीर के लिए वो व्याघ्र का अन्न अनन्न होने पर भी मैं सर्वात्मा हूं इसी प्रकार की उसके लिए सब कुछ अन्न हो जाएगा। तो अर्थात तो सर्वात्मा होकर के सब शरीर में रह करके अनन्न को भी ले लेता है, अर्थात मनुष्य ब्रह्मचारी के लिए जो अनन्न है व्याघ्र शरीर का अन्न उसको भी वो ग्रहण करता है व्याघ्र रूप से, इस प्रकार की वहां अनन्नम अति। ये दोनों फिर कहते हैं अति इति वेई वयम ब्रह्मचारिन ब्रह्मचारी को संबोधन करते हैं वयम इदम उपासमहे हम उसको जानते हैं और हम उसको उपासना करते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी वो दोनों को कह दिया ये मरते लोग इसको नहीं जानते उसको अन्न नहीं दिए जिसके लिए अन्न पकाते हैं, ये दोनों कहते हैं नहीं नहीं हम उसको जानते हैं और हम उसका उपासना करते हैं। उसके बाद फिर दत्त अस्मि भिक्षाम उसको अन्न दे दिए, क्यों नहीं दिए थे वहां भाष्यकार इस प्रकार कहते हैं कि जानने के लिए ये संवर्ग उपासना करते हैं वो दोनों को पता था तो इसका स्थिति क्या है इस प्रकार की जानने के लिए उसको नहीं दिए भिक्षा नहीं दिए, नहीं देने के बाद वो कह दिया इस प्रकार तो वो कह दिए कि नहीं ठीक है उसके बाद अन्न दिए। ये तो हो गया कथा। आगे तो कहते हैं तस्मै उह ददुहु उसको वो अन्न दे दिए ते वा एते पंच अन्य दश संतस अध्यात्म में पांच हो गया, प्राण में चार लय हुए मिलकर के पांच हो गए, अधिभूत में पांच हुआ, एक वायु में चार लीन हुए ये पांच हो गए। कहते हैं पंच अन्य दश हो गया दश संतस तत्कृतम तस्मात सर्वासु दिक्षु अन्नम एव इस प्रकार की जो उपासना करेगा सर्वासु दिक्षु अन्नम एव दश कृतम अर्थात पांच पांच होकर के दस हो गया, जो इस प्रकार की उपासना करेगा सा ऐसा विराट अन्नादि उसका आगे फल कथन करता है। तया इदम सर्वम दृष्टम सर्वम अस्य इदम दृष्टम भवति अन्नादो भवति य एवं वेद ये सब उसका फल कथन हो रहा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो पांच पांच मिलकर के ये दस हुआ, पांच आधिदैविक पांच आध्यात्मिक ये मिलकर के दस हुआ, ये दस को कृत शब्द से कहा जाता है दस संतस तत् कृतम ऐसे वहां वाक्य है, ये जो वाक्य है ना पंच अन्य दस संतस ये दस को कृत कह गया, कहेंगे दस जो है उसको कृत शब्द से कैसे कहे, कृत का क्या अर्थ है, कहते हैं कि ये जो पासा खेलते हैं उसमें ये चार होता है उसका डंडा, एक में तो रहेगा चार मतलब बिंदी रहता है और एक में रहेगा तीन बिंदी, एक में रहेगा दो बिंदी एक में रहेगा एक बिंदी, तो होने से मिलकर के ये दस है। कहते हैं जब उसका चार वाला आएगा, चार उसका डंडा है अथवा एक है ये हम लोग जो देखें हैं तो तीन डंडा लेकर के खेलते हैं, है? दो होता है, दो होता है, हाँ हाँ हाँ ऐसा करते हैं, दो होता है, ठीक है, दो ही होता है, चार दिशा होती है। हाँ अर्थात एक में चार रहेगा, मतलब दोनों में, एक दिशा में चार रहेगा, एक में तीन रहेगा, दो रहेगा, एक रहेगा, दोनों में समान रहेगा। जब चार आ जाएगा तो कहते हैं कि चार होने से ये दस है, ये दस कैसे है, कहते हैं चार में तीन अंतर्भाव हुआ, तीन में दो अंतर्भाव हुआ, दो में एक अंतर्भाव हुआ, तो होने से ये चार का अर्थ ये दस हो गया। और ये चार है ये कृत, कृत अर्थात सत्य युग को कृत युग कहते ना, सत्य त्रेतया द्वापर कलि, ये जो चार है इसी को, ये जो अक्षय का जो चार होते हैं, जो चार तीन दो एक, इसी को ये सब शब्द से कहा जाता है। वहां खेलने का समय में वो ऐसे शब्द व्यवहार करते हैं, सत्य द्वापर, सत्य त्रेतया द्वापर कलि ऐसे व्यवहार करते हैं। आजकल तो चार तीन दो एक कह देते हैं, किंतु उस समय में ऐसे व्यवहार करते हैं। तो कृत शब्द से वहां चार को कहा गया और चार का अर्थ दस हुआ। क्यों? ये चार में सब अंतर्भाव हुए, तो अभी वो दस होने से कृत दस हुआ और इधर ये पांच पांच दस हुए, तो संख्या सामान्य दोनों में दस होने से अभी यहाँ जो पांच पांच दस हुए इसको कृत शब्द से कह दिया। मंत्र यहाँ है पंचान्य पंचान्य दस संतस तत्कृतम, ये दस हो गए थे इसको कृत कह दिया। कृत कहने से वो जो मतलब अक्षय क्रीड़ा में जो कृत है वो दस है, संख्या सामान्य होने से ये पांच पांच दस को वहां भी कृत शब्द से कह दिया। तो यहाँ दिखाते ये है कि संख्या सामान्य में अन्य का ग्रहण मतलब अर्थांतर का ग्रहण होता है, दस संख्या होने से अर्थांतर कृत भी यहाँ पंचान्य पंचान्य दस शब्द से अर्थांतर कृत का भी ग्रहण हो गया, कृत शब्द से यहाँ कह दिया। इसी प्रकार की संख्या सामान्य से अन्यत्र कथन भी होता है। जहाँ पाठ चलता था वहाँ देखेंगे, ये तो प्रकरण कह दिया, अभी देखिए जहाँ पाठ चलता था उसका उपयोगिता प्रकरण में देखेंगे। तथा अन्यत्रापि पूर्व वाक्य से छंदो अभिधायी शब्दो अर्थांतरे, छंद को कहने वाले शब्द अर्थांतर में संख्या सामान्यत प्रयुज्यमानो दृश्यते, संख्या सामान्य होने से अन्यत्र अन्य का प्रयोग हो जाता है। तद यथा ते वा एते पंच अन्य पंच अन्य, पंच आदिदेविक पंच आध्यात्मिक दस हो गया, दस संतस तत्कृतम, इस प्रकार की उपक्रम आरंभ किया। आरंभ करके आगे जो फल कथन वाक्य में है तदिति उपक्रम्य सा ऐसा विराट अन्नादि इति, विराट कहने से वहां ये मंत्र को विराट शब्द से लिया गया, ऋक मंत्र को विराट शब्द से लिया गया, टीका में कहेंगे तो सा ऐसा विराट, विराट कह करके ऋक, क्योंकि सा ऐसा स्त्रीलिंग शब्द व्यवहार किया गया, क्यों कहते हैं विराट कह करके वहां ऋक लिया गया, तो ये जो विराट ऋक है उसको कृत शब्द से कह दिया गया, उसी को पंच अन्य ये सब शब्द से कहा जाता है। क्यों कहते हैं जो विराट है ये भी दस है, ठीक है हम ये सब बताएंगे, जो विराट है वो कृत है, वो पंच पंच अन्य दस है, तीनों चीज को एक कह दिया। क्यों कहते हैं सर्वत्र दस है, पंच पंच अन्य होकर के वो भी संवर्ग में दस हो गया, कृत जो है अक्षय क्रीड़ा वो भी दस है, और जो ये विराट है मंत्र है ऋग मंत्र है ये भी दस है। कैसे है आगे दिखाते हैं, तो देखिए दस संख्या सामान्य को लेकर के विराट नामक ऋग में कृत शब्द भी व्यवहार किया गया और पंच पंच अन्य दस ये भी कह दिया गया। पंच पंच अन्य दस अर्थात संवर्ग, तो दस संख्या सामान्य को लेकर के संवर्ग कृत विराट तीनों का एक कह दिया गया, ये भी यहाँ व्यवहार हुआ है। तो टीका में देखिए आगे खूब विचार दिखा है, तथा इति प्रतीक उसके आगे संवर्ग विद्यायाम अधिदैवम अग्नि सूर्य चंद्र अम्भांशी, चार हो गए, वायु लियंते अधिदैव में अम्भांशी जल आप, और आगे अध्यात्मम वाक चक्षु श्रोत्र मनांशी प्राणम अपियंती, प्राणम ये चार लय हुए अपियंती, ते व एते पंच अन्य आधिदैविका और पंच अन्य आध्यात्मिका ते मिलित्वा दस संख्या का हो गया। दस संख्या का संत कृतम इति उच्यते, जो मंत्र में दिया ऊपर में संत कृतम, कृतम इसे कहा जाता है। संति ही कृतम क्या शब्द है अचानक ले आए, कहते संति ही कृत त्रेता द्वापर कली संज्ञकानी चतुआरी द्यूतानी, चार द्यूत होते हैं। तो क्रमेण चतुरंक त्रियंक द्व्यंक एकांकानी, ये होते हैं चार। तत्र कृतम दशात्मकम भवति, कृत दशात्मक कैसे हो गया, तो चार है ना है, कहते हैं चतुरंकेशु चतुर्षु अंकेशु त्रयाणाम अंतर्भाव हो गया, त्रिशु द्वयोर द्वयोर एकस्य अंतर्भावात, तो होने से एक दो में गया, दो तीन में गया, तीन चार में गया, तो चार अभी दस हो गया। तो होने से अभी जो कृत है, कृत अर्थात तो जो सत्य, सत्य अर्थात जो चार है वो अभी दस हो गया। तथा च दसत्व गुणेन वायुवादय कृत शब्देन उच्यन्ते, ये जो वायु और प्राण ये दोनों मिलकर के दस हो गए, तो कहते हैं कि इसको कृत शब्द से कह दिया गया। कोई मंत्र है तेवा एते पंचान्य पंचान्य दस संतस तत्कृतम, भाष्य में जो मंत्र दिया है, तो दस संख्या सामान्य से कृत कहा गया। एवं कृतत्वम वायुवादीनाम उपक्रम्य, वायुवादी में कृतत्व का ये उपक्रम मंत्र दिखा करके आगे कहते हैं, फल वाक्य में कहते हैं शेषाइति। तो सा ऐसा स्त्रीलिंग क्यों कहते हैं, कहते हैं विधेय अपेक्षा स्त्रीलिंग निर्देश, आगे विराट कहते हैं सा ऐसा विराट, तो विराट जो है वो स्त्रीलिंग है क्योंकि यहाँ ऋग्वाचक है। विराट पदम छंदोवाचक दशाक्षरा विराट इति श्रुते, जो विराट है वो दशाक्षरा है, तो ये विराट अर्थात विराट छंदवाचक है, ये श्रुति हो गया। तो ये दशाक्षरा अर्थात विराट में दस अक्षर होते हैं, विराट नामक छंद में। दसत्व साम्येन वायुवादय विराट इति उच्यन्ते, वायु दस है, कृत दस है, विराट जो छंद है दशाक्षर होने से ये भी दस है, अब ये तीनों समान हो गए। संवर्ग दस हुआ ना, अधिदैविक का आध्यात्मिक मिला करके वो दस हुआ। तो दसत्व साम्येन वायुवादय विराट इति उच्यन्ते, एवं च दसत्व द्वारा वायुवादिषु कृतत्वं विराटत्वं च ध्येयम्। वायुवादिषु संवर्ग विद्या में जो, तो उसमें कृतत्व का भी ध्यान करेंगे, विराटत्व का भी ध्यान करेंगे, क्योंकि विराट भी दस है, कृत भी दस है, इस प्रकार की ध्यान करेंगे। तत्र विराटत्व ध्यानात्, अभी ध्यान करने से क्या होगा, कहते हैं विराटत्व ध्यानात् सर्वम अस्य अन्नम भवति, विराट का ध्यान करने से सब उसका अन्न हो जाएगा। तो अन्नम विराट इति श्रुते, तैतरीय उपनिषद में अन्न आता है, तो ये अन्नमय कोश को जो भृगु पार होता है, पिता कह देंगे कि तो तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, वही ब्रह्म है, तो ये यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, वो तपस्या करके जानता है अन्न में ही, अन्न से ही सब उत्पन्न होते हैं, अन्न में स्थित होते हैं, अन्न में लय होते हैं, अन्न शब्द का अर्थ विराट जानता है। तो वहां कहा गया तो अन्नम विराट इस प्रकार के, और ये जो विराट का उपासना करते हैं सब कुछ उसका अन्न हो जाएगा। कृतत्व ध्यानात अन्नादो भवती, तो अभी संवर्ग में वो विराट विराट और कृतत्व ये दोनों का ध्यान किया, विराट का ध्यान करने से अभी सब कुछ उसका अन्न हो गया, और कृतत्व का ध्यान करने से ये अन्नाद हो जाएगा। सब कुछ उसका अन्न, किंतु उसको ग्रहण करने का सामर्थ्य होना चाहिए। कहते हैं कृतत्व का ध्यान करने से अन्नाद हो जाएगा, कैसे, कहते हैं कृत द्यूतस्य अन्नादत्वात्, ये जो द्यूत में जो कृत है चार संख्या है वो अन्नाद है, कैसे, कहते हैं कृतम ही स्वीय चतुरंकेशु त्रियंकादिकम अंतर्भावयत अन्नम अतीव लक्ष्यते, जो चतुरंक है वो अन्नाद है, क्यों, चार तीन को खा लेता है, अंतर्भाव कर लिया, तीन तो पहले से दो को ले लिया है, दो एक को ले लिया है, इसलिए चार सबको ले लिया, चार जब सबको ले लिया कहते हैं अन्नाद इव अन्नम अतीव, ये जो कृत हो गया चार हो गया, ये अन्न को खाता है जैसा, सबको अंतर्भाव कर लेना, ये हो गया कि अन्नाद, तो जो कृतत्व का ध्यान करेगा ये अन्नाद हो जाएगा। सब कुछ अपने में वो लय कर ले सकता है। अतएव कृत जयात इतर द्युत जय श्रुति उक्त, ये और एक बात दिखाते हैं, कृत जय करने से इतर द्युत का जय हो जाएगा, जिसको चार आ जाएगा वो तीन दो एक सबको जीत लेगा। तो इसके लिए आगे श्रुति में ये देते हैं, अच्छा ये पंक्ति कर देख लेते हैं, श्रुति के द्वारा कहा गया कृताय विजिताय अधरेया संयंती, जो कृत का जो जय कर लिया अधर अधरे या अया आगे दे दिया, अयो द्यूतम, अय शब्द का अर्थ द्यूत, कृत संज्ञ अयो इति कृताय, जो टीका में देना कृताय विजिताया धरे या संयंती, ये छांदोग्य उपनिषद का मतलब छांदोग्य का दिया है संख्या क्या है नहीं, नहीं दिया है। तो ये छांदोग्य में इसी प्रकरण में अथवा ये आता है ये रईको प्रकरण, छांदोग्य में एक रईको प्रकरण है सुने हैं, रईको अर्थात तो जो प्राण का उपासना करता होगा उसका फलों में सारे उपासना का फल उसमें अंतर्भाव हो जाएगा, वहां ये दृष्टांत दिया है कृताय विजिताय अधरेया संयंती। कृताय कृत नामक अय हो गया कृताय, कृताय विजितो येन वो हो गया कृताय विजित, आगे तस्मै कृताय विजिताय ऐसे हो जाएगा। तो ये जो टीका में मंत्र दिया है कृताय विजिताय आगे अधरेया है, तो कृताय विजिताय, विजिताय चतुर्थी अंत हुआ, तो कृत को जो जीत लिया तस्मै अधरे या, अधरे या में दो पद है अधरे अयाह, अधरे अधर का जस का रूप अधरे होगा ना, अधरे अयाह, अधरे अयाह कौन कहते हैं कि त्रियंकादय, त्रियंक द्व्यंक एकांक, ये अयाह संयंती, संयंती अर्थात उपनमनते, उसका अंदर में सब अंतर्भाव हो जाएंगे, इसका अर्थ तेन जीता भवंती, जो चार को जीत लेगा वो तीन दो एक को भी जीत लिया भवंती इति अत्र। एवं च सा वायुआदि दशात्मिका ऐसा कृत शब्दिता विराट अन्नम कृतत्वाद अन्नादीनि इति अर्थ। एवं च सा विराट वायुआदि दशात्मिका, वो विराट, विराट को कह दिया था दशाक्षर है इसलिए वायुआदि दशात्मिका वो विराट भी हो जाएगा, ऐसा कृत शब्दिता, कृत शब्द से वो विराट को कहा जाएगा और विराट अन्न भी है, तो कृतत्वाद अन्नादीनी, वो अन्नादीनी इत्यर्थ, तो अन्न को ये सब भक्षण करने वाला हो जाएगा, क्यों कृत है कृत अर्थात वो सब अपने में अंतर्भाव कर लेता है, इस प्रकार की हुआ। और एक पंक्ति इसमें रहा वो कर चुके आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।